Tvoja ljubav nestaje, gubi se. Tvoja ljubav leti, vrti se oko mene, oko mene. Tvoje tilo toplo je, nježno je. Tvoje tilo mokro mirisno drhti i luda, a ja ti ruku pružam ko bude duža mirisnu i meku. Tvoja ljubav nestaje, gubi se. Tvoja ljubav nestaje, gubi se. Tvoja ljubav leti, vrti se oko mene, oko mene.